دا غینا والا اللہ بہترین ظاہر آکا دا پختانو زائدہ راو را سیدمو الحمدللہ دا اللہ فضل و کرم دے دا پختو یو ماحول دے غیرتمن عزتمن خلق دے پخپل پول او پٹی غیرت کئی نو دا اللہ پا کتاب ام غیرت کئی دا اللہ پا دین ام غیرت کئی الحمدللہ ثم الحمدللہ و اللہ رب العزت زمونگا رورولی کائی مولاری اللہ دی او کی دا سے زمانی دست مندو دغا مال غنیمت اگئی زان لن را جمع کو خبر دی زین لارا اگئی وی چه زمونگ دا نور رون لگیاری چه مونگ و سرا لاس امدادو کو او چه کل دشمنو قتل چه آغا مرچو چه پاغی بانی آغا نشان باز خلق ناسو او دا آغای تیر چه کم دینو آغا بلکل بی نشانه نتا دیو نیم سڑی دا شیش چه کمینو دا دیر زیادا سی و برابری آغا بلکل شیشناک خلقو او دا آغای تیر بخطا نتا نو چه دی قتل چه کسان لس پا دی شوی دی انور تیر کس شوی دی سلویخ کسان نوی چون که دا آغا مورچه کم زور دا دا آغا طرف نا دا کفار و لخکر راغه او دی پلا مومنان مسلمانان خو مال غنیمت را جمع کولی کی لگیا ہو دا دل رستو نا پی دا جتا راغ لا او آغا دا جنگ آغا نقشه چه کم دنو آغا بدل شوا نو دای وی دا سنگا وی اللہ خویلیو چه ولا تحزنوت وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین غمون کئی تاسو با کامیابی غالب بیئی فشرد دیگه تاسو مؤمنان یئی اللہ وی دا خوبا کی گینو دا خوبا دی امتحان پا توگا باندی اللہ تبارک و تعالی تاسو که کاراو کوتا جدا جدا کئی دا خوبا کی گی ای امساس کم قرحون کچاری او رسید یا رسیگی داس و داس زخم زخم ده تر او رسید او یا تنا ده مومنان و صحابه کرام و شیدان شو او پاقی که یو لاش ده اسد الله و اسد رسوله ده الله زمره او ده الله ده پیغمبر زمره حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ اغلا شم پروتو نبی علیہ السلام چلالے او دتر اغا حالت دیو قتل چه کافر لگی دل دی داغا پوزے پریکڑے دا داغا جبے رائستے دا داغا سینے سیرلے دا داغا دے رائستے دے وگونے والا پریکڑے دی نبی علیہ السلام چو قتل نو درد مند شم ایو قسمی او خوڑا چه پا اللہ می دی قسمی جستا بدلا کی بزا دم را کافرانو سر دا عمل کم دا تا سر جستا عمل کرده اللہ تعالی من رو لگل چه نا نا نا نا دا کاربنی نبی علیہ السلام بیا کفارا دا کرده تاسو آواز آوری زمان دا مرای لونه تکلیف تیرا دا نزده که پا کلارا کلارا لگی آئی ما زمان سینا جدا استنگ شی نبی علیہ السلام اولی دل چه پا پوی روان دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اغیسا دو کفن بی نبی علیہ السلام چه او قتل وی زمان پا پو روکاو کئی دکه نبی علیہ السلام خوله چه در تراح لد لی دلی دنو عبدی دست شوه ده برداش شوه دنه ندنه وی چه دا خوله زنانه ده و روری ده نشه دا وی دا حال در رور حالو بی نی پا دیا حالت که نو دینه و برداشو نش و آغا دا عبد المطلب لور و دا نر پلار لور نر لور و آغا ما ولی منه کوی صحابو تا وی نبی علیہ السلام منع کرده دا کنا چه دا حمزه تا منع پریده یو ما ته پته راځه د مار اور ترسه چل شوی دی دا هو زمار اور چې کم دی په هغه باندې یو د خپل ورواره د دین په ناموس باندې ځان قربان کړي په دې خو ما ته فخر دی او هغه کفنونه دواراړل چون کې زمار اور چې دی نو هغه دنګ لړ دی نو ما دوا کفن رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کفن هغه ته واغستو یو یو بل صحابی دا نبی علیہ السلام وکړه چې دا حمزه رضی الله تعالی نو خپې پټی شي نو سره ښکار شي دا څه دنګ لړو او چې کله خپې پټیږي نو سره ښکار کیږي او چې سره پټیږي نو خپې ښکار کیږي نبی علیہ السلام یې سر ولا پټ کې یو خپو باندې ولا واخوا جوی خپو بانی ولا واخوا جوی دی طریقه بانی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکه شهیدان ډیرو او کم قبرونه کنستل کېدل نور صحابه زخمیانو نو په یو یو قبر کې به ګڼ ګڼ کسان خخول و تپوز با نبی علیہ السلام کو چه کمی اولا بگی قرآن دیر خوارتا چه چالا با قرآن دیر خوارتا نو اغا بی مخ که کم نور بیور پسی کرد یعنی دا قرآن والا اغا دای کم لحاظ ساتل شوید اغا دای کم اللہ و ایدازی خوبا کی گی کنا ای ام ساس کم کارخون کچر ای رسی گی تاسو تاس زخم فقد مسل قومان یقینن رسیدلو او قوم کافر تا کرهم مثلو پس زخم پشاند دی اغیت هم در زخم رسیدلو غزوه بدر کی در غیت سلویخ نامتو او در سر کسان مردار شویو او سلویخ در سر زر کسان او یا او یا در سر زر کسان در غیت چون و آغا گرفتار شویو او یاد سر زر کسان عدبه دی و شیبه دی و ولید دی غنی خلقه او ابو جال دی غنی خلقه اغا پکی مردار شویو اللہ و ایداخو اغی سرم داده شویو کنه تاو سرو موشو او داخو بکی گی داسته دا یوادی تاو سرو نوشو نفقد مسل قوما کرهم مثلو پس یکینا رسیدلو او کوم کافر تا زخم پشاند دی و تلکل ایامو او دا غرزی دا جنگ دی دا واقعات دا جنگ دی نو دا ویلوان بین الناس علاو رالو منگا دی لرا پا مینز دا خلکو کی کل یو طرف پل باریشی او غلب عمومی او کل بل طرف و دا مومن مسلمان دا پارا خو پا دوارو حالاتو که خیر دے کنا حازن دا راہ غازی اور مرجع شہید نبیا بارد والا و بیا بلسوی پسا نکل در کی غیب بیا بلسوی خنداغانی کولی باہر صورتا چی کم مومنان مسلمانان دی نو دا آغای دا پارا پا دوالو که گردالا خو یو دا حکمت خبره دا آغای بانی زان پا یکول واری کچاری طول عمر فتحوی دا مسلمان دا پارا نو بیا و منافقم را غلی اولاد با و مخلص مومن مسلمان با مولادو نو دا کاراو دا کوتا پا دا پا کن لگی دا و چې کله با کله نا کله دی مسلمانانو باندې سخت راغلا او وقتی طور شکست به ملاو شو نو په دغه دوران کې به دغه منافقانو پته ولګي د غیبا میدان پر خود تو خلکو ته پته ولګي چې دا به ایمان منافق دی از یو پته نه لګي کنه نو دا الله تبارک وتعالى کله په مسلمانانو امتحان را ولې دی د پاره چه دیگه اوز ده کاراو ده کوتا پتاوله که جدا جدا شی اللہ و ایدازی خوزکو ما چو واتل کل ایامو او دا ورزی دی جنگ دی نو داویلو آبین الناس اڑاو راڑاو مونگا دی لرا پا میانزا دا خلکو کی داو بکی کی داسی کلچ نبی علیہ السلام و سلام دا صلح حدیبیه نبادو گیر چاپیرا ملکونو تا دا کبیری سردارانو تا بادشاہانو تا دا علاقو نوابانو تا خطونا لگلو او پا غی که اغیی تا دا اسلام دا قبولیت دعوت ورکو دا پا غی که او خط اغا که سری روم للاڑو هرکل چا خط علتا که او رسی دا وان خطو کتا نو دیر احترام دا اغیی او کو پی تاسو لگو دی بازار تلل شی زکا ایتلی چی دنو دا دا اغا پای تختو پی تاسو لگو نلال شی دی بازار کې وګورئ که دا عربو نسو کسان را غلی نو مال را ولی اتفاقان ابو سفیان چی دنو اغا پا تجارتی مهم بانی دل اروم تا اغیر آوستو چی رای آوستو لبی بادشاہ مو غاڑی مخامخ شو اغیر و تویجی پی جنو وی پتاسو که محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا دٹولن نزده سوک دے ابو سفیان و تاوی چه دٹولن نزده پا قوریشو که اغیی تا زیما زما دا خاندان او زما دا تبر دے دا دا ابو سفیان دا تبر چه دے دا ابو سفیان دا تبر دا نبی علیہ السلام تبر تا بنی هاشمو تا دیر نزدیو اغیوی جزه ما پی خد تانه اصحو تا بوسو نکوم خود اشتیاریشتی اجوابو نبراکی نا اغوی تا او آیا پی دارا تا او آیا چه دا کم انسان دا نبوت دا وکڑی دا دا چه تا ردین مخ که دروغ ویلیو نو اغیر از اخپل ملگرو تاو کتل نزلل راغلیو چه وام چه آو خوبیا رستوی ویلیو چه ما تر دا غم شو چه اصی نچه دا ملگری میووه چه دیده دروغ وی دروس آقا دروغ ندی ویلی ندیر در باری که و ملامت شما نوی ناجی چهر در ابو سفیان چه دا خبر اوکلا نو قیسری روم و تاوی وی خاچ یو سڑه ده اللہ تعالی ده مخلوق سره ده دروغ و معامله نبیایی نگو پا اللہ بانی سنگ دروغ وی یو خبر خدا اوکلا دویم خبره ده غنی ده تا پوسو که بلا خبره وی ستاسو او ده غمی هست که چه ده جنگ راغله ده وی جز منگ او ده غمی هست که جنگون ده راغلی دی نوی داره تا او آیا چه دا جنگ چه راغل ده نو دا فتح چا مونده دا نو دا غذای که دوی جی کلا اغی غالب شوی ده کلا مون غالب شویو نو اغواتوی دا دا حق نخلا چه کلا بچی ده نو دهی پا جنگ غالب کیگی و کلا با شکست خوری داوی دا حق نخلا اوی دارا تا اوایا چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم دعوت رسالت چه کڑی دا دی خاندانی لیا سرسنگ دی ویجی دا پا قریشو کی پا عربو کی دا دیر معزز خاندان والا دی زکا خپل ځان لسپکاوی خونش گولی کنا زکا ای که بیادی خپل اسپکی دا نا اغوا تاوی دا دا اللہ کانون دی چه اللہ تعالی پیغمبر پا دست خلقو کرا لیگی نو اغا خبری طول چه اغا با کولی اغا با جواب داستی ورگو نو اغا و تاوی دا دا حق نخلا چه کلا با دی اللہ غالب کئی او کلا با طور امتحان با دی بانی شکستم رازی هرکل که سر زوم و تاوی نو اللہ وی و دل کل ایامو او دا غرضی دا جنگ دی نو دا ویلو ها بین الناسی چه اڑاو راڑاو مونگا دی لرا پا میانزا دا خلکو کی دیدی اگو بس وجه ای کنا سا حکمت و فلسفا اللہ وی ولی عالم اللہ الذین آمنو دا مانا با کیاو سا اس میو مترجم کتا نو اغی دا مانا کلیو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکی معلوم کرے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے ما یا اللہ اس طالب ترجمہ بکار وکانا ولی اللہ تا نو معلوم اللہ تا معلوم نو اللہ علیم بذات صدور یسی نو پر ازنو بانی اللہ پوا دے دا مانا بکو عزتمند عالم پا عربی کسی تا وئی جنڈی تا وئی نخی تا وئی چا بلکل پڑا گئی بلکل وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او چه پڑا گا کی اللہ تعالی ظاہر کی اخکار کی اللہ تعالی آغا کسان آمنو چی ایمانی راوڑ دے ها دا خلق ویم کنا وی دوستو جو مشکل میں کام آئے دوستو جو مشکل میں کام آئے دوست آگے تو وی اگا خلق وی گوری وی او خبر اکو ما کلا نا کلا منگا دیو خبری دو وضاحت دا پر مثال پیش کو تو باری خلق وی گوری دی پاکی مثالو نا وی قرآن کے سلور سلویخ مثالو نا دی خوکچاری دا پختانو پا زائی کے ناسی او غیت قرآن وی یا دا پختانو جماعت کے ناسی او غیت قرآن وی یا د پښتنو کور کې پناسي او هغه کې قران وای او هغه پښتانه په یو خبره په یو کول غواړي او هغه د مثال بیان کې نو دا سبا د خبره نه ده خو مثال اخلاقی د بد اخلاقی نه ښه و یو ځای کې دوه ملګریو نو په دای باندې میلو رااله نو دا یو د نظر ورونه دا وتخته او خاده او دی بل دا چاویلو چی دا میلو چی دنو دی پا مل بانی چک نلگی پا ملی بانی چک نلگی نو چی دا یو پور دا و خدا نو دی بل بس زن نسا و یست و بلکل سا نالی نو غرال دا سی بوی را بویی که دا غوگ دا سپمی دا خلو اگه سا ناغست نو لار دی نو چی دا بل را کس شو نو دیو توجه دی میلو ده تصویه وی ماته وی چه تعلق آغا چه سرساده چه پا سخته که دی پا کارشی وی ماته داوی اچه پا سخته که ده نو تختی نو آغا سر تعلق مساته خواه وی لحاظ از ما استالار جدا جدا دی داشه ده زمانی دتمن ده اللہ را بولدت وی امتحان را ولم کنا کله ول ربانی سخت حالات راځي د شکست نو دې کې ورته د کارو د کوټه پته لګی کنه نو الله وی ولی علم الله الذين امنوا ا دې لپاره چې ظاهر کی الله تعالی چې پډاګه کی الله تعالی هغه خو هغه سان چې هغه درلنه تصدیق کړه دې داګه ایمان راوړې ایمان درل تصدیق ته وای کنه تو صحیح مانو کی ایمان روڑ دے وَيَتَّخِذَا مِنْكُمْ شُهَدَاءَ او چی جوڑ کے انیسی دتا سنا شہیدان سو ودا دی چی اغیب شہیدان شی اغیل و اللہ درجی مرتبے ورگی دوار خبر راضی کنا دا پک راضی وَاللَّهُ اَوَاللَّهَ تَعْلَى لا يحب الظالمين امنا نساتي ظالمان سرا الله ظالمان نخواخيخا ظالمان دا الله ندي خواخا دا وليوه چو والله لا يحب الظالمين چو الله نخواخي ظالمان دا قرد دا قرآن عجيب كتاب ده کنا دا دا نقطة ذكر کرده لها چې اوس کافر ته فتح ملاو شو د مسلمان خلاف دا فتح بول عمر الله ورګړي نو ادا بو سره الله امداد کوو د الله بو خوخونو نه نه نه نه دا د الله خوخنو دا الله بو مسلمانانو امتحان را اوسو صدا نه چګینی هغه ته فتح ملاو شو نو ګینی دا سره الله امداد وکړه او دا جیدنو الله تبارک و تعالی دا غی خواخو نی دا اللہ وی زما ظالمان ندی خواخو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ او اللہ تعالی آمِنَنَ سَعْتِ ظَالِمَانُ سَرَا وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بلا خبره او چه پاک صاحب کی اللہ تعالی آغا کسان چه ایمان راوڑه بے زمیدار چه پتی دلل شی او پتی صفا سترا وی او صرف غنم جوار پسل وی کاریزا بنکات پریوتی کنا دستی زون بگینی نو خوشحال شی و یر پسل می صفا ده او چه دایی پکی نبیاو ترسته کهی بیا دی نو بازی کنا اوز پی سپری گئی خواه صحیح شو اوز پی سپری گئی سکی اغا خپل فصل صفا کئی چه ردین دا مرکوندهی کاریزا دا پاپڑا دا پریوتی دا سیزونه دینا دا ختم شی او فصل صفا پادی شی نو اللہ امتحان را ولینو دا بونکات دا جندر او دا کاریزا دا مرکوندهی دا دی اللہ لره گئی چه خالص مخلص مومنان مسلمانان پادشی چه خالص مخلص مومنان مسلمانان پادشی او دا کار خلق پادشی میدان کی پختانه و اصل دی عمره یو دی ممره چه آغا خلق پادشی جا دا کار خلق وی چه آغای دا اللہ رب العزت دی دین دا پار دا سر قربانی ور گئی آغا خلق الله رب العزت وی ولیمحص اللہ الذین او چه پاک صاحب کی اللہ تعالی آغا کسان آمنو چی ایمان راوڑے بے ویمحق الکافرین اچه محو کی کافران اللہ رب العزت وی خاص دی خیال لے توائی چه زبا مومن مسلمانی ما بما با امتحان نرازی دا خاطر جمع ساتا امتحان بخا مخا رازی تازو بده مچانو تنکڑی خو خیرت مچانو ده دومره توجه موار کوئی کنه دی بلا توجه وار کوئی ده لغونی تیم ده خا مخا ده مچانو دی بانه جسو ده آلوانی رالو دی ده آغی پوری نزی اللہ رب العزت وی ام حسبتم آیا خیال گمان کرده تاسو انتا دخلو الجنتا دا چی داخل بشی جنتا تزوائی چه بس دبواما چه لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ او بس دا مسلمان ما او دا دی مسلمانی سرا وکار دی چه بس اللہ تعالی پا ما خوشحالی را برسی را کی زکر چه کریمه می ولویلا او دا غیر آباد می دی بس چه ملکی نو جنتا می دی بوزی او بیلکل گرم رز دی را بانی نراولی دا در تا چاوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شکایت شو حضرت دا کافران مونږ ډیر زیات تنگی نبی علیہ السلام غصه شو تاسو باندې خلا هغه وخت نه دراغلی چې کافران او مشرکان وبا منګز جوړ کړي د اوس پنی او دا حق پرستو مؤمنان او مسلمانانو د وجود غغه به باغی باندې راخ کلا او اډو کې به ولا پرې خو او اور به کندونه به کندان به وتاو کنستل اور به وتا بلک او پایګي به ژوندو وشتل او نبی علیہ السلام په سر به ولا اراکه خدا او په مینز به دعا کړل موږ زړه د دې شي ویني او کدا زو شو یا الله موږ خو یا الله دې امتحان نیو غره موږ خو غره دومره تکړه نیو الله په موږ غره دا امتحان مراولا الله چې زمونږ د برداشت نی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الله آغا بوج را بانی مگ دا اللہ چه طاقتی زمونگا نی گوری خوا دا اللہ نبا دا سوال که اللہ و ایم حسبتم آیا گمان کرده تاسو انتا دخل الجنتا دا چه داخل بشی جنتا دا جنتا بدا غزیزی احالانگی ولما یعلم اللہ الذین او حال دا دے چلان دی ظاہر کڑی اللہ تعالی چلان دی پڑاگ کڑی اللہ تعالی آغا کسان جا دو منکم چاہی جہاد قید تا سنا چاہ اصل مجاہدین چاہی لا ظاہر کڑی ندی او آغا خلق چاہی خاخی گڑی تلاسا چو چی پریمی رہتا او چی دا آئی غاڑی وی چی کم دنو خبر آو ری دا چی کافران خوبیا دی پل را روان دی ای بیسو نمخ که اللہ تعالی دا غیر غزی کروم کرده دی چی دا خطر خبر آو ری نسترگی بیرد دا چی دا چول رایستی انیغ نی بودا گوری نو تبا عباد بدی والی چی اللہ دا سڑی خو جوڑی ها پر غزی شو دا سیری باغستی او اللہ را بولیدت وی چه مالا آغا خلق ندی ظاهر کردی چه آغا اصل مجاهدین دیو جهاد که من کم دتا سنا و یعلم الصحابرین او ندی ظاهر کردی آغا کلک خلق آغا صبر که اونگی چه آغای صبر که یو کلک پادی کی گی تا صورتی عنکبوتو گو رئی رنبانی آیتونا معلوم دیتا صورتی عنکبوتو کم زای که شاباس زندہ باد سورت قصص پسے دے شلم آخری کی بالکل بیا داغی نباد یہ وشتما بشروع کی گی یعنی دا سورت چرے دا شلم یہ وشتما کرے اللہ وی الف لام میم ام حسب الناس آیا گمان کرے دے خلقو ایو ترکو دا چه دی با پری خودشی دا غسی ایو کولو آمن لا دا چه وای دی چه ایمان راوڑه دی مونگا ابس اس پو دا سوام نا امتحان با پی نراوالم دی دا گمان کرده دی و هم لا یبتنون او دی سر او با دی بانی با امتحان نشی که دی دی دا خیال کرده دی چه دا چل بایی اللہ وی ولقد فتن الذین من قبلهم او خامخا یکینن ازمائل یومنگا کسان چاگیو بخواد دینا نفل یعلمن اللہ الذین صدقو نو خامخا یکینن خکارکوی با اللہ کسان چاگی رشتی نیدی ولیعلمن الكاذبین او خامخا یکینن کارا کبی با اللہ تعالی دروغ جن اللہ تعالی با اغرشتی نی چه چا پرشتیا ملگرتیا کڑی دا و داود ایمان کڑی دا اغا با اللہ پا ڈاگا کئی زکا او پا میدان کی پا دیشی کنا او اغا چه چا اصر دروغ داوی کولی چه تور پسی ما بوزا چه زدر لی کافی رو ترسو گما دو خوی کنی بیایی با مینه آسی بزا زد چه کمننو شد شد موده کوما او دا دا مرانی جنده با دروما اللہ را بولدت وی ناز با دی خکارکوم چه پتا دیو لگی خلکو تا چه دا دا ازی بز بادل ولی علمن الکاذبین او خامخا یکینن خکارکوی با اللہ تعالی دروغ جن نو پده که دا حکمتون اللہ تبارک و تعالی چولی دی ورنا ولی رده کافر و علاج اللہ خپلا نشکوله خوده که دادا خبری پمینس که رازی اللہ وی ولکد کنتم تمنن صحابه کرام رضی اللہ تعالی نو واپس شو نو پا مدینه منوره که سخلق داسیو بیا با کل جنگ لزی منگ بازان سر بیای خواه ادازل و مازان سر بیا بلدل خطاو داغذی تلیو ای امرجنسی که امونگم خبر کردی نو او دا دل بمون قام قابیائی ہو چا اللہ را لشہادت را کی او باز دا دا آخرت دا خوشحالی می نصیب شی دا دل بما بیائی اللہ را بولدت وی مخ کے مخدا خبری کولی ولقد کنتم او خام خایکننا وی تاسو تمنون الموتا چا ارزو مولا للا دا مرگ دا مرگ ارزو مولا للا چکل و مکر ابی جز جنگو کما او زه د الله تعالی ر دین د پاره شهید شم چې دا وکړی ولکد کنتم او خام خایکینا نه وی تاسو تمنون الموتا چې ارزو با مولر لا د مرگ من قبل ان تلقوه مخکې د دینا چې ملاو شوی دا غی سرا اغه مرگ مولالی دل نو د مرگ اغه منظر او اغا خطرناک احالات لاراغلی نو نو تاسوی دا بکلی و چه سخت در بانیرالا او بیل کل اغا مرگم داس مخامه خولی دا چه دغل تورمی پسر را خلاص شوا مخامه خوا را خلاص شوا نو اللہ و ایفاک در ایتمو بس یکینان تاسو خولی دا اغا مرگ پخپل سرگم خولی دا چه ده غده زای پزای کسان پریوزی را پریوزی و انتم تنظرون او تاسو قتل اغلم دغلم جول شو اچانک ناسابی املاو سوگزان تا سمیدل نه سوگ یو طرف تا کیدل سوگ بل طرف تا کیدل نبی علیه اسلام میدان که بلکل لکه ده غر اولار ده نبی علیہ السلام چر میدان نا پرستو شوی نده یو دستا دی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم دی نبی علیہ السلام نے پیرا چولی دا او چی کم دستا دی کافر و رازی پا نبی علیہ السلام دا حملی دا پارا نو نبی علیہ السلام اغا ملگری لگیا دی و اغا پشاکی او صحابی اولار دی نشانہ باز دی ها نبی علیه الصلاة والسلام اغل تیرون ورکی غشی او اغت نبی علیه الصلاة والسلام شاباسی و آفرین ورکی آفیده که ابی و امی فتای زمان مور اپلار کربانشی اولا اینارا ننگیالیا نبی علیه الصلاة والسلام بورلاواز ورکو او اغبا تیرون ویشتل او کافران بیو پلا بل پلا غرزول آغا صحابی ترغی پور جسو صحابه داسیو چه غشه با نبی رسام بانی راتا نو لاس پی اوت داسی که اخفل لاس پی زخمی که پا غشی بانی پا داغ دوران که مصحب ابن عمر رضی اللہ تعالی نو شهید شد مصحب ابن عمر رضی اللہ تعالی نو دو خپل مور پلار یو دیر نیاز اول بچه و شکل شبات که دیر خیستا او شکل د نبی علیہ السلام سره ملاوی ده د ډیر زیات جته د وجنه د ډیر جته د وجنه په نبی علیہ السلام یو سخته چپره غلې ده چې غزار په شوه ده د زغره هغه کړی هغه په دې تندې مبارک کې خښې شوې دي اجه په خله مبارک غزار شوه ده نو غاخونه زخمیان شوې دي و دیگه چغا شوا شیطان چغا وولا الا ان محمدا قد قتل خبردار وورا یقینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل شو دا آواز بالکل پا صحابو لکر تندرو لگید بعد صحابہ داسیو چاگئی بالکل توری رواغ سیوی چی نبی علیہ السلام نینو دا جوان سمزا دا ابا سوارل پا کافران شیدان شو او چایو پلا حسلو غردولا چا بل پلا دا آوازو شو سکسان چو نغی بلکل دردی دا که ناستل حسلو غردولی دا او بلکل داسی حالت کی دی چه مخی دی خلق گردی را گردی نبینی اینا چه دا نبی علیه السلام دا آغا که پا وگو لگی داره دا سی نو الله وی دا سی خودل نو پا کار کنه دا سی خودل نو پا کاره زکا چه اللہ وی وما محمد الا رسول وما محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو خدای نده چه مرگ با ولن رازی زکا چه یو اللہ دی الحی القیوم وتوکل علی الحی الذی لا یموت توکل بر وسساتا پا آغا ذاتی اغلا مرگ نرازی آغا جوانده ده او مرگ ولن رازی آغا صوب ده کل من علی آفان تول آراغ سا چی دی پا دزمکا آغا با فنا کیگی او پا دیکی گی بایو ذات در اللہ تعالی قرآن وی کنا کل نفس ذائی قتل موت آهر یو سا آغستون که آغا سا کن که ده مرگ ده خام خبر ازی مرگ خام خبر ازی اللہ رب العزت وی وما محمد او ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول لے پیغمبر دے نو مخ کے پیغمبران راغلیو نو اغا با پادشی بھی دے کنا دا اللہ اغا خلقو تخی چی پیغمبر خو پیغمبری یا خدای نی اغا خو مرگ والرازی نو قد خلط من قبل الرسول یقینا تیر شوی دی په خوا د دنا پیغمبرانو دنیا ترالل او مرگ ولرال دنیا نه لاړل دې دنیا ترغله په ټیم به مرگ راځي او دنیا نه بزي تاسو داسې اوسله وغورځول داسې هم چې کم نه بالکل زرو وغورځو افا اما تا نو آیا کچر دې مړشي پښتو کې ودا مړ نه وای ما تا سمانا همړ نو پښتو کې دا معنا ده افا اما تانو آیا کچر دې مړ شي او کو تیلا یا قتل کړي شي پخپل تبهي مرګ باندې مړ شو او یا د دشمن د لاسا قتل شو شهید شو نو ان کلبتم غلا عقابکم نو ګرځي به تاسو پخپلو پوندو باندې خطا سو بدین پر دی بیا تاسو بهر څه پردی نه تاسو د دین او ایمان دا به پیغمبر پوری کدینی نو بیا و تاسو دین پردی کله چې نبی رسام وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جمعه تراغه تورې راویاستا وی خبردار که چا وې چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی نه پدې تورې د نصر غصوم خلق ویدا وورا دغه یو غم جدا در اعلی پزړه باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سایت تناسته او بل صحابی رضی الله تعالی عنہ سلام کوي السلام نه دی غاست شکایت دا کړه دی به ما نه دی اوریدلی ما نه لیدل یو نه لیدلی یعنی دا چې پزړه ما زوبانه بوجراله غم رااله دا سي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زما غوگونه دا نه برداشت کی خج سوگ دا ہوئی چی نبی علیہ السلام وفات شوی دے آغا بی بیا میراج تطلی دے او بیا برازی خلق خاموش ناس تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پتا اولا گی دلا چی حضرت ورج جمعات کی بلا مسئلہ روانا دا دا غم دا پاس دا غم خبر را غلی دے بی خان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیغ حجر مبارک اگر کوٹا گئی دا نبی علیہ السلام تا لار او دا نبی علیہ السلام دا چہر مبارک نے سادر لرک درود شریفی ہوئے اوی پتا دا زمان مور اپلار دوارا قربانی تالا چا اللہ کم مرگ مکار کرو اغدر باندر آگئے او پتا بانی با دو مرگا نیوزای کیگی چه بل مرگ با دربانی امراضی او داغین آباد جماعت تراغی چه وی قتل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دوندار تکلیر شروع کرده ده تو جذبات و حالت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چراله وی خبردار عمر خاموش باس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چه دا آواز واو ری دیو بارو با آواز داسی آواز چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جلالی شان خاون اغیم خاموش کو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیغ منبر تا وخت او خلق ته وی کی نه عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولاړ دے خطبه ویلا خطبه نه بعد یو وی چا چې د محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو نو فإن محمدن قد مات بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً چ وفات شو او چا چې د الله رب العزت عبادت کو نو فإن الله حی لا يموت یقیناً الله ژوند دی او مرګ ولا ناراضی او بیا وی قال الله تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وقال الله تعالى انك ميت وانهم ميتون حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دلاس نے تورا پریوا دا وی اللہ دی پو ابو بکر رحمت باندے رحم ہوگی دا ایتونا وی چاغوی نوی پا اللہ قسم لگا چی دا سیولا کچی دا اوس نادر شوی وی ما پڑن بیزا لوری دری لکا چی اغم تسلیم کلا چی آو نبی علیہ السلام وفات شو تول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ناسی یو صحابیوں پا تول صحابہوں کی ندی ویلی چی ابو بکر داتا سووی نبی علیہ السلام ندی وفات شوی اغا چا چوی کچا اوی نساری غصوم اغم تسلیم کلا چی آو نبی علیہ السلام وفات شوی دا اوکین ناس دا قرآن خبر ادا پا دی بانی دا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجماع دا اگر سو کوئی چه ندا پیو یو صحابی اختلاف کرده نظمائی ذاتمند بیا زگون انگاری ما ندا صحابو چه کم عقیده و نو آغا عقیده زمونگا هم دا نو اوس که چره ده دیسر اتفاقی نو دا غا عقیده دا او دا دا اهل سنت والجماعت عقیده دا اهل سنت والجماعت ستا وی آغا جماعت آغا دالا آغا طولگی آغا خلکو چه آغای دا نبی علیه السلام پا سنتو بانیو شوی وی او د امت په اجماع د صحابه په اجماع باندې غيو شوي وي هغه د اهل سنت والجماعت وای دا د ټولي دنیا د اهل سنت والجماعت کې دره چې خبره ده سره الله دې به ما او تاسو له پوي توفيق راکړي الله دې کی نو الله وای و ما ين کلب والا کې به او اسو کا چوګر دي په قلوب باندې نو الله له بسروان کې فلن يضر الله شيئا بظهر جزبار وانكي الله لا رايستيزو الله لا سروانو لشي زان لنقصانو كو وسيجز الله الشاكرين او زرزا چه بدل بور كي الله تعالى شكر گزارو تا چه سوك دا الله دا نعمتونو دا الله دا دين دا الله دا احكام و قدر كي او دا اللہ دا نعمتنو قدردانی کئی نو اللہ وی زبولا بدلورکم اللہ دا زمان استاسو دا زندگی مشغلا دا قرآن و سنت او دا خپل دین خدمتو گرزی اللہ تا مرگ مرگا مونگ دا دی خادمانو گرزی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان لنفس او نشته ده اختیار ده اس یو نفس انت موتا دا چه مرشی الا باذن الله مگر پا حکم دا اللہ سرا کتابا معجلا لکھ ده نیٹا دار وَمَنْ يُرِدَ أَوْ آغَ سُوْكْ شِرَادَ لَرِي صَوَابَ الدُّنْيَا دَ بَدْلِي دَ دُنْيَا نُعْتِهِ مِنَهَا نُوَرْبَكُ هَغَتَ دَ دِي دُنْيَانَا وَمَنْ يُرِدَ أَوْ آغَ سُوْكْ شِرَادَ لَرِي ثواب الاخرتی دا بدلی دا اخرت نوتی منا ورب کدتا دا غینا وسنجد شاکرین او زردا چه بدلب ورکمونگا قدردانی کون کتا وقائیم من نبیین او سمرا د پیغمبرانو نا قاتلا مغهو جنگ کلیو پا ملگرتیا داغی پیغمبر کی ربیون کثیر دلو دیرو یا ربیون کثیر اللہ والا خلقو دیرو فما وهنو بس آغای انو سست شوی بس آغای سستی نو کڑی لما دو وجه دا آغا تکلیفونو نا اصابهم چی رسیدلیو آغایتا فی سبیل اللہ فلارا دا اللہ تعالی کے وما ضعفوا انو اغی کمزوری شوی وما استکانوا انو اغی ذلیل شوی والله او اللہ تعالی یحب الصابرین من سادی دا صبر کون کو سرا پکل کی مینا ساتی دکل کی دن کو سرا وما کان قولهم او نبوا وینا داغی الا ان قالو مگر دا چی ویل باغی ربنا غفر لنا ایرب زمونگا بخنو کمونگتا ذنوبنا دو گناونو زمونگا و اسرافنا او زیاده زمونگا فی امرنا پکار زمونگی و ثبت اقدامنا او کلکا قدمنا زمونگا و انصرنا او غلبرا کمونگتا امدادو کا زمونگا علی القوم الکافرین فقوم کافرانو باندی فآتاهم اللہ بس ورکڑا اغیتا اللہ تعالی ثواب الدنیا بدلاد دنیا وحسن ثواب الاخرہ او خیستا بدلا دا خیرتو والله او الله تعالی يحب المحسنين من صادق ذ اخلاص مند سرا يا ايها الذين امنوا اے ایمان والو ان تطيعوا الذين كشر تاسو منی دا کسانو کفرو چه انکار کرده کافر دی یردوکم نوافس بکی تاسو علا اعقابکم فپندو استاسو بانده فتن قلبو خاسرین بسو بگرده تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تعالی مالک ستاسو دے کارساز ستاسو دے وہوا خیر الناصرین وغا بہتر دا امداد کون کو نہ دے سنلقی زردہ چوب غردو منگا فی قلوب الذین پزڑنو دا کسانو کے کفرو چه انکار کرده الروبا یرا بما پوجد آغا اشرکو باللہ چه دیه صدار جوڑ کرده دا اللہ سرا ما آغش لم ینزل به چه ندیر علیگل پاغی سلطانا سدلیل وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ او ٹھکانا ازائد دی اور دے وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ او بد دا ٹھکانا د ظالمانو فمخنو آیتنو کی اللہ رب العزت مومنان و مسلمانان و تا زورن ورکلا چلا دا جنگ موقع نور آغلی پتا سبانی جنگ نو مسلط شوی نو آغا وقت با مدا ارزو لرلا چلا تعالی یو موقع راولی چه منگ پکی دا اللہ را بلدت دا دین دا پارو جنگی گو او مونگ تا اللہ تبارک و تعالی پاغیبانی اجر را کی او مونگ تا قربانی ورکول مکارا کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی تا سبانی می اغا وخ راوستو فقد رأیتمو و انتم تنظرون تا سبانی می اغا وخ راوستو چه مرگم بلکل پا سر بانده سورو و تاسو قتل حالات جنگی داسی جوڑ شو چه هر انسان با کزان مر محسوس که او بیا پا تیرا تیرا چه پاغی که ده نبی علیه صلاة و سلام ده شهادت غگو شو نو پاغی که ده دیرو کسانو حوصلی اغر دی دی حمت بائلو ذکر آغای مینه دی نبی علیہ السلام سرا آغا مثالی وا چا آغای دی نبی علیہ السلام دی شهادت غگ واری دو نویر دین بعد با دی جون سمزی اللہ تبارک و تعالی و فرمائل چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خو پیغمبر دی سو خدای خونه ده چه مرگ بوله نرازی زکا مرگ و فنا چه نرازی نو اغیو اللہ تبارک و تعالی لنرازی او پیغمبر ده نو غلقو با مرگ رازی زکا چه قد خلط من قبله الرسل یکینن ده دنمخ که نور پیغمبران دیر شوی دی نو اغا پیغمبران چه راغلی و نو ولی اغیل مرگ رانه غی افا اماتا او قتلن قلبتم غلا اعقابكم خانو کدا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرشی او یاد تا شہادت ملاو شی نتاسو بیادین پریدئی او تاسو با واپس کی گئی کچادا کارو گونو اللہ لبسر وان کی سمنا او اللہ رب لدت وی مرک خبرازی او دنیا کی داز ایسو گم نشتے جابا دا مرک نبچ کی گی و دا مرک چه رازی نو دا دا اللہ تعالی پا حکم رازی نو چکل دا اللہ تعالی حکم شی او اغا وغ مکرر اغا راشی نو بیا با مرک رازی خام خواب رازی او بین ایٹیم مرک شتے دینا لکا پختانم و جی بین ایٹیم مرک نشتے او مرک چه رازی نو اغا پا نیٹا باند رازی وما كان لنفس او نشته ده پارا دیس یو نفس انت موتا دا جملشی الا بیذن الله امگر پوکم دا اللہ سرا چه دا اللہ حکموشی چه کم وقت اللہ مکرر کرده دی غراشی نو مرگ برازیار یو نفس لا او بغیر دا اللہ دا حکم نا مرگ نشتے مرگ نرازی او دا مرگ رازی نا دا با دا اللہ حکم شوی نچه دا اللہ حکم موشی نو بیا غا مرگ سنگنشی سارو لے او مرگ با بیا رازی نو کاغا پیغمبر دے نا غلب ام رازی کاغا یو ولی دا زمانے دے غلب ام رازی یعنی یو نیک صالح و بنده دا اللہ وی اغلا برازی که دا زمانی یو لوی بادشاہ یو لوی نواب وی یو لوی سردار وی اغلا برازی یو لوی ڈاکٹر وی اغلا برازی زمانی یو لوی زوراور وی اغلا برازی و دا دا اللہ پا حکم باندی رازی زکا اللہ رب العزت وی کتابا مؤجلا لکھ دے نیٹا دار دا داغی مرگ یو وقت لکل شوی دے او آغی دا پار یو نیٹا دا چی دا پلانی ٹیم چی دے آغا برازینو پا پلانی کال پا پلانی میاش کے پلانی رز بانی پلانی ٹیم بانی برازی او چه آغا راشی نو بیا آغا سوک واپس کوله نشی او دا مرگ نخلاصش تیده نا نو ارچالو پا ٹیم بانی رازی نو پا کار داده چه ده استقامت مظاهره او گئی اللہ تبارک و تعالی ورپسی زجر ورکی پا دی بانده چه او سڑه میدان جنگ تر آروان ده نو پا کار داده چه دا آغا نیت انتهایی خالص وی صفا وی او آغا زان سر دا دنیا سوچ نراری چه یرا دی جنگ لزما چه ما تا سمیلاو شی دا آل دینا مشین راڑا ما کلاشن کوپ راڑا ما سا اعزاز او سا ایوارد راڑا ما سا تمغا را تا ملاو شی سستور را تا ملاو شی سپیتا را تا ملاو شی سترکی را تا پا مڑان و بادری بانی ملاو شی پا دنیا کی مس نمو شی نو پا کار دیدی داسی زکا اللہ وی ومن یرد سواب دنیا آسو کان چی را دل رید بدلید دنیا نوتی منا نو ور بکو منگا دتا داغینا ٹک دے اغا ستار بو دولگی پیتا بو دولگی تمغا با ملاو شی آسا آغتا با چیدینو سترگی و پروموشن ملاو شی داغتا خواب سیوا شی اغا با نوم اوگردی